जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आई ठंडी हवा। एक जैसे नाच तमोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे सोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। Hi guys, we are Sanam. Thanks for watching the video. If you guys enjoyed this, click like. Stay tuned for new video releases. To subscribe, zarur karna.